spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie, już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Lodówka za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 2 metry wysokości. Klasa A++ za 1799, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Współpraca polsko-amerykańska będzie trwalsza, zapewnia szef MSZ Jacek Czaputowicz. Dyrektor szkoły może zdecydować o skróceniu lekcji w upały, przypomina Ministerstwo Edukacji. Przyrodni brat przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una był informatorem CIA. Jutro w Waszyngtonie może zostać przyjęty dokument dotyczący zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Właśnie jutro w Białym Domu spotkają się prezydenci obu krajów, Donald Trump i Andrzej Duda. Negocjacje w tej sprawie zostały już zakończone. To bardzo istotne dla Polski, mówi szef naszej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Będzie to początek podniesienia na wyższy poziom naszej współpracy w dziedzinie militarnej. Oczekujemy zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Polski, uczynienia tej obecności bardziej trwałą i tutaj obie strony są podobnego zdania, wymagają tego warunki geopolityczne. Wizyta pary prezydenckiej za oceanem będzie dotyczyła także współpracy energetycznej oraz gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Polska podczas każdego roku przeznacza 2,5 miliarda złotych na pomoc rozwojową, mówił prezydent Andrzej Duda na targach Warsaw Humanitarian Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Z politykami i przedsiębiorcami spotkali się tam przedstawiciele ONZ. Chcą zachęcić świat biznesu, by zaangażował się w projekty humanitarne i pracował nad rozwiązaniami, które mogą zostać wykorzystane w rejonach dotkniętych kryzysem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi targi. Witam. Witaj. Powiedz, co w nadarzenie mówił prezydent? Według Andrzeja Dudy polskie organizacje angażują się w pomoc we wszystkich zakątkach świata. Od Mianmy i Tanzanii przez Ukrainę i Białoruś aż po państwa Bliskiego Wschodu, w tym Syrię. Zdaniem prezydenta konieczne jest jednak większe zaangażowanie świata biznesu w projekty humanitarne, by pomoc w krajach dotkniętych kryzysem pozostawiła trwały efekt. W Polsce mamy wspaniałe i innowacyjne firmy, które wytwarzają zaawansowane produkty bardzo potrzebne w udzielaniu pomocy humanitarnej, takie jak domy modułowe, drony czy żywność terapeutyczną. Podczas targów prywatne firmy pokazują swoje najnowsze patenty, które mają ułatwić pracę wolontariuszom. Można więc zobaczyć instalacje do filtrowania wody, pojazdy do usuwania min czy domy modułowe. Na miejscu są też przedstawiciele organizacji humanitarnych, którzy opowiadają o swojej działalności, w tym m.in. Aleksandra Rutkowska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Największą naszą misją jako PCPM-u jest misja w Libanie. To jest misja, którą tak naprawdę prowadzimy od początku kryzysu. Poza tym Palestyna, Uganda, Irak. W ubiegłym roku skończyliśmy między innymi misję w Burkina Faso. Targi Warsaw Humanitarian Expo potrwają do czwartku. W tej części Europy odbywają się po raz pierwszy. Z targów w Nadarzynie Karol Surówka. W czasie upału dyrektor szkoły może zdecydować o skróceniu zajęć w szkole, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Dodaje, że przepisy oświatowe nie wskazują granicznej temperatury, od której należałoby zamykać szkoły w czasie upału. Dyrektor szkoły, jeżeli uzna, że ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa, temperatury są zbyt wysokie, może albo skrócić zajęcia i z tego co wiem, część szkół w porozumieniu z organem prowadzącym już to robi, bądź wręcz zawiesić zajęcia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami na terenie prawie całej Polski. Polska gospodarka skutecznie broni się przed globalnym spowolnieniem gospodarczym, twierdzi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. W ten sposób odniósł się do opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny informacji o handlu zagranicznym Polski. Od stycznia do kwietnia tego roku deficyt w handlu wyniósł 700 milionów złotych. Piotr Bujak wskazuje, że słabsza sytuacja u partnerów handlowych Polski wpływa na naszą gospodarkę, ale w ograniczonym stopniu.

Był niezwykle ustosunkowanym woźnym pewnej poważnej instytucji, co sprawiało, iż otrzymywał on stale bezpłatne bilety do różnych kin. Ponieważ jednak zbyt częste szaleństwa wywołują w końcu przesyt, kino nudzi pana Stanisława od dawna, wobec czego odstępuje on chętnie swoje bilety licznym, ubiegającym się o to znajomym. Należy do nich również pan Bielas, młody, ale rokujący wielkie nadzieje tapeciarz. Ulegając jego prośbom, pan Kuśmirek wypożyczył mu kiedyś swoje paszportu do kina Filharmonia, dokąd młody tapeciarz udał się z narzeczoną. Gdy nazajutrz rano pan Kuśmirek zgłosił się po odbiór swego biletu, został przyjęty przez pana Bielasa niezwykle zimno i zamiast spodziewanych podziękowań usłyszał następującą cierpką uwagę. Z kogo właściwie, panie Kuśmirek, humorystyczne drakie pan odstawiasz? Z narzeczonego po pierwszej zapowiedzi? Szczęście małżeńskie, chcesz mnie pan złamać? Co ja panu takiego uskuteczniłem? Może mieszkanie masz pan źle odnowione? Faktycznie, przedpokój wyszedł trochę ciemno. Ale to nie moja wina. Od razu mówiłem, że ta tapeta do składu trumien się tylko nadaje. Zaraz, chwileczkę, panie Bielas. Ale o co właściwie panu się rozchodzi, bo nie mogę pana zrozumieć. Jak to nie możesz pan zrozumieć? Dajesz pan bileta, mówisz pan, że będzie kino. Ja narzeczony ze szmulowizny na jasne ulice fatyguję, a tam kina nie ma, tylko symfonia. Że co, proszę? Symfonia. Niby jak to? No zwyczajnie, panie, już od samego początku się mnie nie podobało, że prześcieradła na ścianie nie ma, tylko organy stoją. Ale nic, siadamy z narzeczoną i czekamy, co będzie dalej. Rozglądam się dookoła, a tu same starozakonne, rozumiesz pan, we frakach siedzą, afisze czytają. Ja zły jestem jak cholera, bo widno jak w dzień, a ja bez kołnierzyka. Do kina nie będę się w kołnierzyk ubierał, bo i tak ciemno, no nie? Patrzeć, a tu wychodzi jakiś lebiega z długimi włosami. Nie wiadomo, czy to kobieta, czy mężczyzna. Włazi na te organy i zaczyna zaiwaniać. Ja się patrzę na narzeczone, narzeczona na mnie. Aż tu ona jak nie kopnie mnie w kostkę i mówi, gdzieś ty mnie przyprowadził, na nieszpory, czy jak? Ale nie. Czekamy, co będzie dalej. Organista skończył nabożeństwo. Żydzi biją brawo. On się ukłonił i schował się za organy. Patrzeć, a tu wychodzi ze 20 starszych facetów ze skrzypcami, z trąbami, z basetlami. Siadają na krzesełkach i zaczynają grać. Ale bez żadnej melodii. Każdy cholera co innego. Widocznie byli pijane. Hałas się taki zrobił, że z narzeczoną do słowa nie mogłem dojść. Grali tak dranie z pół godziny i nie chcieli przestać. Chociaż stał nad niem jeden taki łysy, kawałkiem kija jem groził. Trząsł się jak barani ogon, tupał i widocznie ich zobaczył, tylko że z daleka nie było słychać. A ty nic, tylko grają. Posiedzieliśmy tak jeszcze trochę i chodu. Narzeczona na ulicy mnie obrugała, pierścionek mnie zwróciła i powiedziała, że mi się na szmulowiźnie na oczy nie pokazywał, bo mnie stamtąd pogotowie zabierze. Za coś mi pan to zrobił, panie Kuśmirek? Pan Kuśmirek wysłuchał opowieści narzeczonego z najwyższym zdumieniem, po czym odrzekł, iż widocznie pan Bielas pomylił adresy i zamiast do filharmonii udał się do konserwatorium, bo filharmonia to kino. Nie kino, tylko symfonia. Kino, łobuzie. Symfonia dzwońcu jeden. No i od słowa doszło do sprawy o pobicie pana Kuśmirka pędzlem szczotkowym oraz innymi narzędziami używanymi przez tapeciarzy. Koncert symfoniczny w filharmonii kosztował pana Bielasa, oprócz zerwania z narzeczoną, jeszcze 7 dni aresztu. 22,7 trójek, proszę dzwonić, czekają jeszcze zaproszenia na występ zespołu Kwiatkowski Bank, 15 czerwca, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. A przed nami Marek Motas, który opowie o słuchalności radia oraz odpowie na pytanie, czy pisalność pisarza ma wpływ na jego poczytalność. Następnie retro piosenka do samodzielnego ducenia Eugeniusz Bodo, Ja mam czas, ja poczekam, a zakończymy przeglądem prasy z lat 50. Gazetka, najnowsze wynalazki, o tym Andrzej Rumian. Kłaniam się Państwu. Życie od A do D. Wielokroć dni temu wstecz do tyłu trachła mnie w świadomość informacja, która może mieć wpływ na o wiele rzeczy, niż by się zdawało. Otóż radio podało, że jeżeli odparuje się słoną wodę morską, to pozostanie sól. I tu się zaczyna klatka ze schodami. Jak mam to rozumieć? W takim razie, że jak odparuje się słodką wodę z rzeki, to co, zostanie nam cukier? Odwrotnie? I nie dlatego to pytam, by judzić byle kogo bez potrzeby. No bo niby wszystko jest logiczne, ale nic się nie zgadza. Człowiek czuje się jak biegacz w butach z kolcami do wewnątrz. Dlatego zbudziły się dwa osobniki drzemiące w moim człowieku. Jeden ciekawy, rzeczy niezbadanych, transcendentalnych i ten drugi. No nie jestem jednakowoż jak nieobliczalny księgowy czy niedoważony aptekarz i nie mogę dać dobrej recepty na życie, takie jak może dać globalne medium. I ja nie mogę na przykład jak media pokazać ci w zbliżeniu, kochany, operacji rozdzielenia braci syjamskich z rośniętych włosami, czy wyeksponować czerwonego agenta z białą księgą w czarnej teczce. A zegar tymczasem wesoło merda wahadłem, przenosząc nas niepostrzeżenie w całkiem nowe tysiąclecie. Dlatego trzeba wyjść z ciemnoty i z drzemiącego pod skórą marazmu, obrócić się od zabobonu i wstecznictwa i to o 360 stopni. Trzeba czytać, oglądać i przede wszystkim słuchać, by stać się wartościową ludnością społeczeństwa. Właśnie wczoraj otrzymałem potajemny raport o widzialności telewizji, czytalności książek i słyszalności różnych radii, czyli o wpływie różnych medii na naszą osobowość. Wiadomo, czytelność książek w dużej dozie miary zależy od poczytalności, albo, żeby jaśniej, popisalność autora nie zawsze idzie w parze z poczytalnością jego książek, chociaż jest duża kupowalność ich w supermarketach według wagi netto. I na przykład żaden obok nie przekaże nam więcej informacji o podwyższonej widzialności telewizora, jak wspomniany supermarket, do którego wystarczy wejść, zobaczyć jakiego proszku na półkach jest najmniej, by później w telewizorze porównać jakiego proszku w programie jest najwięcej. I to nam wszystko wyjaśni. Teraz weźmy rolkę z radiem na tapecie. Czytelników rozpoznamy na mieście po poczytalności. Telewidzialność ocenimy po czerwonych oczach. A jak wyliczyć radiosłyszalność? Ktoś zapyta z dezynwolturą u Tracjusza. A no właśnie. Żaden radiosteta nie wykryje nam słuchaczy przy pomocy różki z wierzbiny. W czasach, gdy było lepiej nie mówić, każdy z radioodbiorników posiadał obowiązkowo tak zwane magiczne oko, co łypało zielonym na radiowego mola. Czy słucha, czego słucha i czy nie kręci gałkami. Potem to wszystko przekazywało gdzie trzeba. No ale jak sprawić, czy ktoś mnie teraz słucha? No co, pukać będę w mikrofon? Tak opukać i co, i czekać, ilu ludzi mi odpuka? No generalnie poziom słyszalności nie zależy od tego, co ja tu mówię, tylko od tego, ile ludzi słucha tego, co ja mówię. Dlatego trzeba słuchacza zmobilizować do słuchalności albo prośbą, obiecanką, albo nawet awanturą. Dla mnie jednakowoż najważniejsze jest nie ile mnie słucha, tylko jak mnie słuchają. Czy są umyci, uczesani, buty wypasowane i czy percepują w skupieniu powagi. Co mi na przykład po setce, czy nawet pięćdziesiątce słuchaczów rozczochranych i słuchających innego programu niż mój, choćby to była najwcześniejsza pora. I tu dochodzimy do kwinty i esencji zarazem. W wielu mieszkaniach po epoce magicznego zielonego oczka, specjaliści z UB, czyli Urzędu Badań, montowali przypadkowo na wszelki wypadek, a to w cukierniczce, a to w podobraziu, maleńkie pluskwy w kształcie mikrofonów, które ja wykorzystałem do słuchania słuchalności moich wykładów. Po prostu ja tu słyszę, czy tam jeden z drugim mnie słucha. Potem wykonuję krzywą linię na osi A i B, która daje mi obraz nie zimnej, prosektoryjnej statystyki słuchalności, lecz wyceniam sobie krzywą estetyki słuchania. Od razu powiem, że nie jest z tym dobrze. Właśnie przed kilkorgu dniami sprawdzałem parametry estetyczne słuchania mojego wykładu o nowatorskiej tradycji pod tytułem Wigilia w McDonaldzie, gdy w mieszkaniu permanentnie kontrolowanej na wyrywki słuchaczki moja pluskwa kontrolna przekazała do aparatury nagrywającej, a zresztą zapuszczę taśmę. W listopadzie na Halloween to znów zrobiłem sobie dymuszkę z dyni, która wypałyszała świeczki z oczodołów, jakże ganiał by rozśmieszyć w tym dniu sąsiadów. Jeden tylko zapytał mnie z troską w głosie, ile mam lat na co... Stop, stop, stop. I tu widać właśnie tą kulturę słuchania. Człowiek żyły se uszarpie, a potem wiadomo. Albo o tutaj, w innym miejscu. Zapytać może ktoś, co na to wszystko moja babcia, strażniczka tradycji, pożal się Boże, z którą dzielę niestety jej mieszkanie. No cóż, babcię otóż oddałem do hospicjum, gdyż bolała ją trochę głowa. Jak to się mówi, święta, święta i po świętej. A na drugi dzień nie budzi się człowieku z uczuciem zmęczenia na podkrążonych oczach, tylko wstajesz i dziarsko jak wyspany i zdrowy idiota. I co, śmieszne, prawda? Dlatego wyznam, nie chodzi mi o dużą ilość słuchaczów, ale choćby jednego nierozgarniętego miłośnika mojego talentu, bo nie sztuka zabić kruka, ale chodzi o to, że jak kiedyś w drzwi zapukam, nie pytali, kto to. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Najnowsze wynalazki. Obywatel Makuch Wiktor z Wisielca nad rzeką Wątrobianką wynalazł niezwykle oszczędną lampę. Lampa Makucha zużywa bardzo niewiele prądu. Wobec tej niewątpliwej zalety fakt, że lampa nie świeci, nie ma żadnego znaczenia. Znany wynalazca Kijanko Zygmunt wykonał ostatnio fortepian wodoszczelny. Można na nim grać w morzu nawet na głębokości 20 metrów. Fortepian taki był od dawna marzeniem naszych nurków, którzy narzekali na brak rozrywek pod wodą. Rozwój lecznictwa. Z przyjemnością donoszę, że lecznictwo amatorskie rozwija się coraz potężniej. Lekarz amator, niepiśmienny Antoni Gołąb z Ciotrzyc leczy wszystkie znane i kilka nieznanych chorób przy pomocy łoju. Lekarka Ciabulanka, była żona popa z Kiwajek, specjalizuje się w łupieżu. Osobę chorą wkłada do worka i przygniata cegłami. Po kilku godzinach wszystko przechodzi. Zupełnie nowoczesnych środków używa Kazimierz Wąsal, organista praktykujący medycynę uboczną. Leczy on kurzajki, jęczmienie, niestrawność, choroby serca oraz odmrożenia wyłącznie przy użyciu stężonego kwasu solnego. Dużą sławą cieszy się dziadek Biedronka spod Białegostoku. Dziadek Biedronka wszystkich pacjentów moczy w ciepłym oleju maszynowym, uodporniając ich w ten sposób na wilgoć. Sukcesami naszego amatorskiego lecznictwa interesują się już za granicą. Ostatnio słychać, że niektórzy lekarze amatorzy wyjadą na praktyki częściowo do Zanzibaru, częściowo do innych okolic Afryki, a stamtąd przyjadą do nas miejscowi szamani czarownicy, którzy przyczynią się do dalszego rozwoju naszego lecznictwa. Nieporozumienie czy nieudolność? Niejaka Bożena M., żona marynarza, jest systematycznie nachodzona przez różnych osobników. Osobnicy ci przychodzą zwykle wieczorem, pukają do drzwi, na pytanie kto tam, odpowiadają otwórz, to ja. Pani Bożena otwiera w najlepszej wierze. Wówczas osobnik pyta, nie poznajesz? I tak długo wmawia kobiecie, że jest jej mężem, iż ta daje wiarę. Osobnik zjada kolację, bierze kąpiel, po czym traktuje panią Bożenę M. jak żonę. Rano osobnik ubiera się, goli, zjada śniadanie i wychodzi, często nie mówiąc nawet Bóg zapłać. Wieczorem przychodzi inny osobnik i tak codziennie. Podejrzewając nie bez pewnej dozy słuszności, że pada ofiarą nieporozumienia, pani Bożena M. poprosiła ostatnio znajomą, by ta pomogła rozpoznać, czy nieznani osobnicy są mężami, czy nie. Niestety dotychczas obie panie, mimo dużych starań, nie mogą rozwikłać zagadkowego problemu. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Przed nami Muzyczna Poczta UKF, czyli czekamy na Państwa propozycje. Czekamy na nie do godziny 14. Numer telefonu i adres mailowy bez zmian, czyli 22273@ukf.polskieradio.pl. A na początek na prośbę pani Katarzyny, która wybiera się do Francji, Mike Oldfield i Maggie Reilly. To France. Far from the islands, don't you know you're not? France, Mike Oldfield i Maggie Reilly. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Coś widzę, że państwo dzisiaj w turystycznych nastrojach, bo pan Tomasz wspomina kolejny duży przebój z lat 80. zespół Alphaville i Big in Japan. Big in Japan to była grupa Alphaville. A teraz właściwie powinien być utwór o Manhattanie, ale będzie zupełnie inny. 22,7 trójek. Mam dzisiaj urodziny. Czy mogę poprosić o Leonarda Cohena? Dance me to the end of love. Through the panic to

To był Jean-Michel Jarre. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić z repertuaru Depeche Mode z lat 80. People are people. W muzycznej poczcie UKF grupa Depeche Mode i dziś to już właściwie prawie wszystko. Dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, a na koniec będzie jeszcze prośba pana Roberta z Krakowa o The Boys of Summer i zaśpiewa Don Henley.